یا سیدی، بعض اسلامی بھائی علاقوں میں مدنی کام میں مشغول ہیں تو بعض مجالس کے حوالے سے مدنی کام میں مصروف ہیں، ان میں سے تنظیمی اہمیت زیادہ کس کو حاصل ہے؟ مجلس کا کام روزانہ 8-12 گھنٹے ڈیوٹی دینا تو نہیں ہے، جب یہ علاقے کے کام چھوڑیں گے تبھی مجلس کا کام کر سکیں گے۔ مجلس کا کام بھی کرنا ہے اور دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو جو کام استطاعت ہے اور تنظیمی طور پر اجازت ہے تو وہ سارے ہی کام ہر ایک نے کرنے۔ اب کوئی بولے میں تو مجلس کا رکن ہوں، میں درس میں کیوں بیٹھوں؟ تو درس میں بیٹھنا بھی تنظیمی کام ہے، وہ مجلس کا رکن بن گیا، وی وی آئی پی بن گیا، اور نگران ہے تو اجتماع میں بھی لیٹ آتا ہے، نگران ہے نا مجلس کا، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو بہت کچھ سیکھ چکا ہے، سیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب وہ چونکہ وی آئی پی ہے تو اس نے سب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ الگ تھلگ اسکوٹر پر آ رہا ہے، اور جو بےچارے وہ دیوانے ہیں وہ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے بس میں لد کر آ رہے ہیں، تو ایسا نگران اپنے کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ میرا نگران تو وہ ہے کہ جو دیوانوں کے ساتھ بس میں اس حالت میں آئے کہ خود کھڑا ہو اور دیوانے بیٹھے ہوئے، اور تھک گیا تو زمین پر گئی، سیٹ کی پیشکش قبول نہ کرے جب تک ضروری نہ ہو۔ تو مزہ آئے نا، شروع میں کام اس طرح ہوا ہے، لیکن اکثریت شاید اس کی متحمل نہیں اس انداز کی، اور یہ ترقی میں رکاوٹ بھی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على العبيد۔